tönkrement a pengő, elvesztette az értékét. És akkor ugye először felülbélyegezték az 1000 pengős, akkor lett belőle 100 000 pengő. Aztán még egy bélyeget ragasztottak le, akkor 1 000 000 pengő lett belőle. Nem? És így ment napról napra. Aztán bocsátották ki az újabb bankjegyeket, és akkor végül már nem ért semmit. Már ilyen köteg nem is tudta a magyar ember már kimondani a trillió, hogy mit jelent, az nem is tudta fölfogni észre. De az egy apró üzleti életbe áttértek a tojásra. Az lett a valuta. Tehát ugye tojásért lehetett kapni mindent. De például, mit tudom én, bármilyen szolgáltás, fodrász, a tojásért nyírta meg a, vagy borotvált, vagy nyírta meg a komákat. Mennyire fiam, mert vágja, hogy egy szörnyű nagy a hajad. De kérdezd meg először Pikali bácsit, hogy hány tojásért vágja. Jó. Megkérdeztem, azt mondta, hogy 2. Jó. Jöttem hazafelé a Kazinczy utca sarkon, találkoztam a srácokkal, ott még ellabdázgattunk egy kicsit, nem? És mentem vissza a Pikali bácsihoz, azt akkor eltelt egy bő fél óra, még több is talán, egy óra, aztán elszutyakoltunk. Az ég az, hogy mentem vissza a Pikali bácsihoz, na akkor itt a 2 tojás, azt mondta, ez már nem elég, fiam, 3 kell. Szóval ez volt az infláció, de tényleg így van. És akkor már 3 tojás kellett. Akkor hazaszaladtam még egy tojás, és anyám akkor már nagyon mérges volt, hogy ó, Istenem, hát hol voltál? Igen, nem így mondta, hogy hol voltál, még inflálódott a tojásom, de végül is ez volt a lényege. Ez itt a második videó, ami esküszünk jobb lesz, mint az első. Tanultunk minden hibából. Zsuzs, komoly? Itt fog zenélni nekünk a gyermek. Ő megvalósít? Itt ő megvalósít nekünk? Ja, ő megvalósításban van? Nem megvalósításban van. Hát figyelj, az öregeket általában zavarja, hogy a fiatalok önmegvalósítanak. Fú, én meg felforradom. Ezek a mikorunkban még tudták, mi az önmegvalósítás. Igen, még fekete-fehér ilyen szépi a fotókon, ültek kusban. Igen, nem csak ilyen bum-bum, meg rap, meg ilyenek. De csupa félhang, meg az a dobolás, hát nem kell dobolni. Nagy dobot verik, hát azt tarthatatlan. Belevel a dobba, hogy az tűrhetetlen. Már az inflációról beszélünk, azt szerintem mostanában, ha legkésőbb mostanában mindenki hallott róla, nem? Az egész aktuális téma. Tényleg bementem a boltba, valami 650 forint volt a tojás, de szerintem mire megnézzük ezt a videót, addigra nevetni fogunk, hogy milyen olcsó volt a 650 forintos tojás. De ez az élelmiszer árak miatt is van. Így együtt nem segít, nem? Hogy így hát meg a szarsér a forint. Benzin is. A benzin, az élel, minden. Pénz a számládban tartod, az gyakorlatilag veszti az értéket. Múltkor... Egy dolog nincs, aminek felment az értéke, és az a munkám. Ez a probléma. Nem, mert ennek még lefele van. Az a fura, hogy egy csomó munkáján így örülnek az emberek, hogyha megadják az inflációt, amit amúgy szinte kötelező lenne szinte. Hát egy normális világban amúgy kötelező lenne, igen, az infláció követés, mert az azt jelenti, hogy a munkád az nem ér kevesebbet napról napra, hogy ugyanaz dolgozod. És akkor még nincs megadva az, hogy egyre többet tudsz és ilyenek, mert hogy az ember elméletileg ugye örülne, idővel többet keresne. És kiszámolhatod, hogy nem tudom, volt 1 000 000 forintod, akkor hány 10-20-30 ezeret vesztettél egy évvel, csak az, hogy nem csináltam is semmit. Az inflációról van is egy bevágásom, egyfelől egyszer, ugye volt egy hiperinfláció Magyarországon, arról van a 6 lépésen egy külön, arról is van szó, amikor a nagyszüleimmel csináltam interjút, hogy erről mesélt a papám, hogy mit jelentett akkor az infláció. Rövid összefoglalót bevágok, a teljes időt meg megnézhetitek. Vagy 2 év múlva a saját szemetekkel. Valaki nem vágná, mi az az infláció, akkor Dörner Csenge tök jó videót készített a témában. Őt amúgy érdemes követni. Az infláció az árszínvonal általános és tartós növekedését, a pénz vásárló értékének a csökkenését jelenti. Csenge, ez hogy érti meg magától, hogy elmagyarázza? Nem. Úgyhogy nem olyan agyhalott, mint mi. Miért nem ő kapta ezt a szponzorációt? Bizniszemet rontodik. Azon gondolkozom, hogy mennyire vannak az emberek tisztában az inflációval. Már lehetem képzelni, hogy nem mindenki így tudatosítja ezt magában. Úgy gondolsz, hogy ez a csávó, aki az egyfogával azt mondja, hogy jó van ez így. Lehet, hogy lehet, nem hogy sokat nem. Gondolkozott a dolgon. Tényleg hallottam ilyenről, hogy cégek már ilyen nagyobb gépekre már nem adnak úgy árajánlatot, csak mit tudom én, rámondják, hogy ez most még nem tudom, egy hétig vagy egy hónapig érvényes az árajánlat, és utána már nem, mert nem éri meg. Ja, hát az Jani mondta, mondjuk az a építőiparban most az anyagok ára is megnövek. Amúgy minden, van aminek nem növekedhetnek az ára most eszetlen módon? Nincs. A munkaerő, de. A fizetés nem, az a munkaerő, amit nem én nekem kell kifizetni. Fát akart venni valahol, és mondták, hogy az árajánlat a délig érvényes. Délig. Tényleg, mint az ilyen 20-as években. A 2020-as. Úgyhogy az infláció az egy félelmetes dolog. Mint az jut eszembe, mint a South Parkban, amikor tudod, volt a globális felmelegedés, és szaladtak az emberek, olyan az infláció, infláció, és így... Nem lehet arcot adni az inflációnak, ezért nem olyan félelmetes, de közben a csokker itt minden hónapban kevesebbet keres. Kemény dolgok ezek. Öreges dolgok, nem? A fiatalok azt mondják, hogy mi a boomer, fater, leszarom az inflációt, én csak élni akarok, érted, élni akarok. Azért, mert nem foglalkozom az infláció, azt szerint, hogy más tart el. Magadat kéne eltartanod, akkor aggódnál ezen, amíg meg nem, addig meg másnak kell aggódni. Nincs olyan, hogy valaki nem aggódik az infláción, csak lehet, hogy valaki másnak kell rajta aggódni. Tényleg, szégyeljetek magatokat, a TikTok pörgetése megy. Dolgozzatok már! Lehet, hogy most mondtuk el, hogy nem is éri meg dolgozni. De akarodjatok dolgozni, de ne vegyétek el a munkánkat. Ez van, most már mindenki magáért. Ember embernek farkasa. Nincsen többé becsület meg minden. Ez igen. Ennyi volt. Tényleg, amikor jönnek ilyen szörnyek, akkor megnyugszom, hogy nem egy másik ember. Úgy kell a giroszt megvenni és szaladni vele, hogy nehogy kitépjék a kezedről. De azért még a giroszos van. Oda be tudsz venni és meg tudod venni. De kéne már ilyen Mad Max hordák. Igen. És nem, mivel fogjuk fizetni a giroszokat? Tojással meg így, mint régen? De a paradicsom is 2400-ért vettem. Átfordult. Amúgy, de mi ez? Egyéb dolgok, amik érintenek minket. Nem csak öregasszonyok beszélgethetnek a paradicsom ára. Nem csak öregasszonyok vehetnek paradicsomot és tojást. 30-es férfiak is. De amúgy, ha ezt tudom, én paradicsomba fektetek. Meg tojásba. És az inflációról tudod, hogy micsoda? Tudom, igen, és érzékelem is. És hogyan érzékeled? Például az albérletemnek is megemelték a közelmúltban a bérleti díját. Tudom, mi az infláció, csak olyan rossz elmondani, mert hogyha valamit elrontok benne, tehát... Akkor csak az lesz bevágva. Egyébként földrajzból kéne érettségét. Tudnom kérem, hogy mi ez. Na mindegy, tehát... De tudom... Mert az inflációt meg lehet mutatni a térképen? Pénzromlás. Igen. Nem. Hát sajnos az a világnak a része. Enélkül nem működik a gazdaság szerintem. Infláció, a pénzromlás tulajdonképpen minden drágább lesz. Az árstop most ugye május 1-én el fog tűnni. Gyakorlatilag, hát igen, fel fognak menni az árak. Szüleim már el is mentek egyébként ilyen csodás tartós élelmiszerbevásárlásra. Én mondtam nekik, hogy lehet jobban megérni venni 3 csirkét, mert 2-es házban lakunk. Engem igazából a hétköznapokban annyira nem érint, igazából csak annyit látok belőle, hogy a legtöbb termék, amit ugye a hétköznapokban vásárolunk, tehát mit tudom én élelmiszerre gondolok itt leginkább, meg hasonló dolgokra, azoknak az ára megy fel. Ja, hát mindenki igen, érzi, hogy mondjuk drágább nyáron. Termékek. Mondjuk ő másfél éve vett 30-valahány ezer egy kulcsit. Most meg már 40 ezer, szóval ez mindenkit érint. De akkor most drágában el tudod adni ezt a pulcsit, nem? Az igaz. Mondjuk használtam. Én azzal nem értek egyet, hogy most itt fel kell vásárolni mindent, mert most így akármi lesz, akkor így 2 héttel tovább lesz kajád, vagy hogy így nem hiszem, hogy ennek értelme van, így nyilván központilag kell megoldani ezt a dolgot. Adj már pénzügyi tanácsot, mibe fektesse? Befektes? Hát, benzinbe. Én ezt tudom mondani csak. Szerinted szép kártyára adnak benzin? Hát szerintem nem fognak. Fektessetek pénz bitcoinba, bármi kriptóba, annak mindig meg lesz az értéke. De nem figyeled nagyon régóta, nem? Így a kriptókat. Jó, hát most mínuszban van, de hosszú távon... Azt mondod, hogy ez hosszú távon biztos befektetés. Hosszú távon biztos. De most ez most viccen kívül. Nagyon sok lehetőség van egyébként szerintem befektetésre, csak bátornak kell hozzá lenni, és kockázatot vállalni. Mm. Egyébként én nem szoktam, vagy nem fektetek be semmibe. Nem is próbáltál képbe kerülni, vagy valakit megbízni? Hát valamennyire olvasgattam utána, csak nagyon sok felé megy el az időm, és még nem szedtem össze ezzel kapcsolatos gondolataimat ennyire. Mm. Belevágjak. És hogyha mondjuk a bankod ajánlana ilyet, hogy ő ezt megcsinálja helyetted, csak mit tudom én, egy fix összeget bele kell dobálni, az így érdekes lenne? Megnézném az ajánlatot mindenképpen. Múltkor lehet, hogy az én felolvasásom hagyott némi kívánnivalót maga után. Akarod átvenni? Persze. Jó. De ezért is fognak fizetni ugyanúgy, mint nem az van, hogy ezért fizetlek én, ami már valószínűleg én paradicsomot sem fogsz tudni belőle. Kapsz egy kiló paradicsomot, és akkor jobban jártál, mint hogyha bármennyit. Igen, meg két nap múlva négyszer annyit fog érni. Az alapos csomagot ajánljuk. Meleg szívvel. Például az alapos csomag, az ugye az Erste Future program kiváló ennek a kivédésére. Ja, az infláció kivédésére. Befeted a pénzed, és valamennyi plusz pénz lesz. Én kiszámoltam, és egy ilyen jövőtek, meg ilyenek, amik ilyen magasabb kockázatúnak vannak írva, annak már van megtérülés. Annál minden jobb, mint hogyha áll a forintod. Igen, és hogyha... Kivéve, hogyha valami hülyeségbe fekteted, mint például NFT. Ami valószínűleg bármelyik hónapban 0 forintot ér. De még hogyha nem is lenne infláció, akkor is nyilván megérni, mert annyival több lesz majd, amikor kiveszed. Szóval nem csak az lesz ott, amit beraktál, hanem kapsz rá valamennyi plusz. A csomagot olyan fiataloknak találtuk ki, akik a jövőbe tekintenek, a tudatos fogyasztásra, fenntartható életvitelre törekszenek, egészséges életmódra állnak át. Vagy épp... Ez az, ez rock and roll! Istenem, de kínos volt. Rám nézett ez a fiatal. Nagyon kínos. Ezt átkalibrálom. Igen? Ott deszkáznak a srácok, elkérek tőlük egy deszkát. Így kettő deszkával. Fellow kids, hellosztok! Az Erste Bank tudja, hogy épp most milyen élethelyzetben vagyok. Akkor tudj. Elég szomorúak lehetnek. Ah, jót nevetnek. Úgy, mint sok-sok fiatal felnőtt kortársam. Fiatalok közösen kialakítottak 4 olyan termékcsomagot, amik a korosztály különböző élethelyzeteire, életstílusaira reflektálnak, releváns segítséget nyújtanak, pénzügyi oldalról támogatják a törekvéseiket. Majd szuper dolgot fogok bemutatni nektek. Az Erste Bank alapos pénzügyi csomagját. Csak kell, már komolyan. Amiben 3 baromi jó cuccot raktak össze. Hogy jár hozzá egy George Bank számla és kártya. Ennélkül már nem lehet élni. Bármi történik, a telómmal biztosítva vagyok. Egy gonddal kevesebb, de ami nekem a legizgibb ebben a csomagban, az az Erste Future program. Te is önmegvalósításban vagy? Te is önmegvalósításban vagy? Hülye vagy? Ha nem vagy önmegvalósításban, akkor... Legjobb szár most. Szóba se állunk veled. Add be ezen az oldalon a saját pályázatod, itt a link, és írd le éppen miben vagy és mit szeretnél önmegvalósítani. A te élethelyzetedhez is találsz egy támogató Erste csomagot, aminek a segítségével végre belefoghatsz. Nem mellékesen, ha tiéd a legjobb projektterv, az Erste Bank 500.000 forinttal hozzájárul az sikerre vidd. Ha már infláció, az Erste beszáll 500.000 forinttal, vagy 20 tojással lehet választani. Az Erste Bank hisz a fiatalokban, érti az élethelyzeteiket, támogatja őket. Ezt nem mondtuk el még. Mit? Hát ezt, amit most felolvastam az Erste Bank. Jó, hát ezt sugallni kéne, nem elmondani. Látogassatok el a linkre, és ott lesz minden. Ja, nem bízunk benne, hogy megértitek itt a videóban, hogyha elmondjuk. Hát amúgy én sem bíznék abban, hogyha mi elmondunk, amit megért. Van egy olyan sejtétem, hogy ez az utolsó szponzorált videóm. Hát az Erste-vel. Vissza az interjúkhoz. Várj, ilyen lazán. Biztos gondolkoztál, hogy mi ez a szöveg. Azért van, hogy elolvasd. Hogy légy szíves. Megvárom. Gyerünk. Nem azért írtam ki, hogy ne olvasd el. Ezt valakinek le kellett gépelni az egészet. Az a minimum, hogy elolvasod. Kijöttünk a BMW-nek erre a nem tudom milyen kari napokra. A BMW-nek. Emlékeztet az elvesztett egyetett fiatalságodra? Igen. Koli az kicsit zsákutca volt, nem akartunk ott zavarni a belsős buliba. Azt hittük valamilyen, mint a BMI egyetemi napok. Nem tudom, mit gondoltam abban. Kösz szépen annak, aki ezt javasolta. Jó, felegább próbálkozom. Hát most Alberetet keresek, szóval ott mindenképpen érzékelem, hogy mondjuk szerintem ott is eléggé megnőtt az egy-egy ára, mert ami mondjuk eddig volt 100, az most lehet, hogy 150 is akár, és nincs olyan, ami így jó helyen van, meg így mit olyan van benne tűzhely, hogy tudjak főzni, és akkor ilyen meg megfizethető is legyen. Ez egy ilyen extra dolog már? amúgy meglepő, de azért már úgy nézem, hogy megnézem a konyhát, és hogy van-e tűzhely. És hogyha nincs, akkor nem nézem tovább, mert amúgy egy csomó helyen nincs. Úgyhogy igen, számomra a tűzhely nagyon fontos egy életben. Nem zavar, hogy bemész a boltba és meglátod az árakat? Hát nyilván zavar, de hogy mondjam, tehát úgy gondolom, hogy igen, ez hatással van az emberre, meg tud nehézséget okozni, de ugyanakkor az van bennem, hogy így valamennyire a saját sorsodnak is a kovácsa vagy, tehát hogy tudsz úgymond magadnak kialakítani egy olyan helyzetet, amikor ez már így annyira nem érdekel. Nagyon nehezen jövök ki a fizetésemből, és nem is tudnak több fizetést adni, mivel most mindennek emelkedik az ára, ezért egyébként aki vendéglátásban dolgozik, akinek helye van, akinek mondjuk étterme van, vagy bárja van, és fellendül, mert most nyitva van minden, és mondjuk kezdene fellendülni, mint hogy nálunk is végre van bevétel, végre van olyan lehetőség, hogy sok vendég jön, akkor se tudják kihasználni, mert a beszerzése az eszközöknek, a beszerzése a piáknak, az egyéb a dolgoknak nagyon megemelkedett, és az egész infláció. Én most próbálok egészségesen étkezni, és a túrónak az ára kétszeresére nőtt mondjuk, és ezen élem, mert meg anyáik sokat beszélnek, ugye a benzin, meg ez a fajta költségekből, meg hallom, hogy nagyon sokat követek ilyen hírportálokat, és ugye beszélnek arról, hogy lehet, hogy jobb válság lesz, mint 2008-ban, minden összeomlik, ugye a piac szerencsére nagyon nem mozdul sem erre, úgyhogy még jó vagyunk mi. Nagyon sokan járnak szórakozni, ami igazából szerintem egyáltalán nem szükséges, főleg úgy, hogy páran barátokkal is abszolút jól lehet érezni magunkat. Így kicsit kétségbe vagyok esve, így, hogy én most kezdtem el magamat eltartani, tehát most léptem abba az élet szakaszba, hogy én kibéreltem egy albérletet, és elhatároztam, hogy én akkor nem fogok függni a családtagjaimtól, mert nekik is van elég bajuk, mert nekik is nehéz megélni, és én le akarom venni a terhet róluk, hogy 19 évesen hadd ne ők tartsanak már el engem is, hadd ne ők vegyék meg az én szükségleteimet a mindennapra, mert nekem van saját keresetem. Hogyan hat rátok, hogy mit érzékeltek ebből az inflációból? Hát el vagyok keseredve emiatt. De tényleg, tehát hogy most érted, félre akarok tenni, félre is teszek pénzt, de úgy látom, hogy minden hónapban még többet kell félre tegyek, tudod, mert drágul minden. Szomorú. Nem gondolom. Az infláció amúgy meglepően sokan tudták, és teljesen jól elmondták, hogy mi az. És hallottunk többféle dolgot. Most azért lehet, hogy én fiatal koromban nem lettem volna én okos, de most azért többet hallani róla az inflációról a napokban, hetekben, hónapokban. De? Hát igen, most a csapból is ez folyik, de nekem az is meglepő volt, hogy azért sokakra máshogy hat. Szóval nem mindenki pont ugyanazt érzékeli, meg nem mindenkinek pont ugyanazok a gondolatok. Nem mindenki ilyen öreges, hogy csak a paradicsom árát tudja meg a tojásét minni. Köszönjük az Erszének, hogy támogatta ezt a két videót, a leírásban ott van minden link a cucchoz. Ami akosat mondasz még az inflációról? Fektessetek pénzbe. Hát szintem, hogy vicces. Még jó, hogy kiírtuk ezt a jogi szöveget, mert ezzel végleg végünk lenne csak ez a tanácsoddal. Nem jogi tanácsodás! Esküsz!